Ja, då har vi faktiskt Gunnar och en, det var en geting här. Men den försvann, jag hann inte ens blinka. Det är väldigt varmt här. Jag har små strumpor och kängor faktiskt, militärkängor. Och, svarta cykelbyxor på mig och naken överkropp. Jag ser en biodling här. Det finns en runsten. Vi har tisdagen den 30 juni 2009. Jag har hållit på och bökat med massa podd på två datorer igår och rensat upp. Jag köpte ju en kamera här, digitalkamera här. Jag har filmat lite grann här, den kostar 1 000 spänn. Så nu har jag lite dålig ekonomi här. Jag hade 219 kronor på plussidan innan bankens kredit på 5 000. Så fyllde jag på med 100 kronor så jag hade 319 kronor. Men nu har jag handlat lite grann på ICA här. Pantat flaskor för 11 kronor. Filmat lite grann. Filmat lite grann faktiskt. Suttit och vilat lite grann. Lättat på trycket. Älvstaby är 40 villor här. Mellan 10 till 15 brevlådor fick Nationell idag. Och jag kan komma tillbaks hit med fler brevlådor. Kanske kan ta en 20. 20 tidningar nästa gång, så att i princip så hela Ölstaby här får den här nationell idag. Jag var ju med här från början när de började bygga. Och det är en liten skog här som går mellan Enköpingsvägen då. En liten skog här. De som bor i Ölstaby har en liten fin skog här faktiskt. Inte världens största skog, men det är i alla fall en liten skog. Och sen är det odlingsfälten här i Eneby. Det finns en runsten där. Det är alltså Enebyvägen som går här. Och där borta är det borta nu va. Men det var sån här energiskog där förut. Men de träden är borta nu faktiskt. Och till höger om mig har vi ju då gamla Uppsalavägen då, 255 som jag åkte ner i fredags då. Från Sevja kyrka alltså. För att när man åker järnvägen så ser man ju då väg 255 börjar ju Uppsala, går i en kurva under järnvägen. Så när jag var i Bergsbrunna så sa jag att jag måste över till andra sidan. Inte samma väg tillbaks, det går inte. Utan jag måste ut på 255 söderut mot Märsta. Och det var en hemsk rondell där och det kom bilar. Där var ICA Supermarket och längre bort så låg en Nåntuna där. Ut i den här rondellen, fort så in i helsike bara. Innan bilarna kom, och så stod det Märsta och så håller sig på sidan. Och där är någon motorcykel som åker lastbil. Man har stängt av en bana på Arlanda här, bytte betongen mot asfalt. Så det kommer tyvärr flygplan att landa här. Men det låter ännu värre när de startar. Och så ligger en bondgård där. Med uppfart både från Uppsala 255 och Enebyvägen. Både hästar och kor. Och så finns det hund- och kattpensionat. Det är någonting i luften som surrar. Nyss var det ett spanskt flygplan här. Men det är inte. Alltså det är ännu värre när de startar. Det är ännu värre. Hacke Hackspett är i den här lilla skogen också. Och de har försäljning också här borta. Men jag har ju bara kontokort med mig. Jag fick ju hängslen här i brevlådan. Faktiskt. Det är en liten vit vadderad påse. Och de är väl för mina. Jag lurade trafiker på mina vinterbyxor där. De behöll jag. Och lite annat också. Regnkläder behöll jag. Och collegetröjor och t-shirtar också. Behöll jag faktiskt. Och vi kanske hör här. It's a live recording. Sus, you motherfucker, go to hell. Oh, bird in hell. Yeah. Down to the ground. Learn to swim. Sparka 15 000 till. Ni hör vi själva här. Han fick en tysk hälsning här. Det var ett spanskt plan och där lyfter man då. Istället för att gå över soptippen så åker man nordväst helt enkelt. Österut. Och sen åker man norr om. Ja, jag vet inte. När jag var i Bergsbrunna så kom ju faktiskt flygplanen ända dit upp. Jag vet inte hur långt det där planet går. Jag var ju faktiskt i Bergsbrunna kom ju flygplan från Arlanda. Men det där ser väl ut att vara någonstans uppe på Knivsta nu där. Man ska över vattenpölen och Upplandsbro kommun här. Kolan utan socker är ju pissjummen här, men vad ska man göra? Jag började småhandla lite grann. Min mormor har inte ens fått sin pension utav att Lotta än. Jag tänkte fråga om hon hade några pengar att skicka till mig. Sen har de stulit alla cyklar på gården där på Söder. Jag är uppvuxen där då. Alla cyklarna alltså. Alla. Stort antal cyklar då. Barncyklar. Vid en låst grind till Blekingetäppan då. Alla cyklar borta. Bonde med traktor med släp. Och det var ju energiskog här förut. Men den är väl borttagen nu. Det är väldigt varmt. Jag sitter i skuggan och fläktar på döda trän. Får vi räcka upp armarna igen här och sträcka ut ordentligt. Grannen uppe i taket där, ja. Har jag inte hört någon hund som har skällt. Lite dunsare i taket där. Men nu är så fort jag satte foten utanför min dörr så började den gläfsa. Där den hör någon folk ute i trappen, men den har inte skällt i lägenheten. En liten vove som kan gläfsa. Och då sträcker vi ut då. Gör vi romersk hälsning här. Salut. Nu var det ett spanskt flygplan och det passar bra med Franco. Och vi är flygledare här, så vi måste visa åt vilket håll de ska åka. Vi kan se om var jag är någonstans. Tisdagen. Tisdagen den 30 juni 2009, Gunnar och en mikrofon, och jag ser en bil på Enebyvägen. Och bondgården ligger kvar ännu där. Han åker ju faktiskt tammefan över Odensala. Över Odensala, ja, går de ner och landar. Och det är just den här typen av landning som är ganska ovanlig. Nu är det väl en avstängd bana på Arlanda. Jag vet att Sigtuna kommun har klagat på den här typen av landning som sker västerifrån. Men jag måste säga att den södra utflygningen över Steningeviken, den drabbar ju ungefär 14 000 människor. Och det är alltså en tätort som drabbas. Och hela Rosersberg hör ju utflygningen. Och jag var ju nere vid Lövenstranska sjukhusen en gång. Det blåste storm där och spelade in och pratade. Men det blev ingen inspelning och det blåste kallt. Och naturreservatet vid Fysingen där. Och när både syntes och hördes flygplanen som gick över vattenpölen, fast jag var vid Lövenströmska där i Fysingen. Så att då drabbas ju ända ner till Upplands Väsby och åker söderut. Men nu har de en stil när de kör österut, vrider sig till vänster, kommer norr om, jag vet inte, uppåt Knivsta. Men när jag var i Bergsbrunna där så kom de faktiskt nästan över där. Jag tror att Sevja har någon slags störning från flyget där. De kan gå alltså så långt norrut. Som strax, alltså Sevja från bussarna ut, gröna bussarna i stadsbussarna och de gula i landsbussarna. Och jag kan höra stadsbussarna på två kanaler. Från Stora torget då så utgår ju bussarna och där är det ju 8 kilometer till Sevja. Konsumaffären som fanns när Susanne bodde där, den är ju nedlagd. Gamla postkontoret var någonting annat. Pizzeria, massa klotter. Hon bodde i Valsätra nästa gång, kommer jag ihåg. Förlovningen höll i 4 veckor, ja. Och vi förlovade oss på nattsändning, det höll i 4 veckor, sen var det slut. Hamnade ute i Almunge då, 2,5 mil öster om Uppsala. Väldigt roligt. Här kommer ett flygplan. Väldigt konstigt här. Faktiskt på hög höjd över Odensala kan man väl säga. Nu sitter jag i alla fall på röven här, så att nu kommer jag ju ingenstans. Nu får vi babbla på bara. Det är väldigt varmt här och läsken är pissjummen och 2 smörgåsar då. Mellan 10 till 15, kanske 15 stycken. 15 stycken nationell idag då. Och det finns fler brevlådor. Jag kan eventuellt återkomma hit och fylla på med fler brevlådor. Steningehöjden har vi i och för sig också, men det är byggarbetsplats. Och så gör vi salut då. Upp med armen, rakt och sträckt. Ge vakt, manöver, utgå, avgå. Bird in hell. Yeah, you know that I hate you. Yeah, really. If looks could kill. Sparka 15 000 till, ja. Ja, det är alltså Eneby här då. Och här planerar ju kommun då. Att bygga hus. Alltså fler villor då. Och nu ska det här värmevedet då upphöra faktiskt om några dagar här. Jag satt igår på min balkong där. Det droppade från armarna. Armarna var blöta av svett och benen var svettiga. Men nu vet man ju att hunden är på insidan av dörren och hör när folk går i trapporna på något vis där och börjar gläfse. Men jag har faktiskt inte hört hunden hålla på skälla i lägenheten. Men den reagerar tydligen på om folk är i trapporna utanför där. Och den där pojken och flickan är väl på grönbete tror jag. Och det var någon lastbil också häromdagen där. Så det fylldes på med mer möbler. Mardrömmen är ju... Ja, det är den här liten hund som gläfser. Mardrömmen är de där stora hundarna som är ensamma hemma och som ylar i timmar. Ja, herregud. Jag uppdaterade ju sist där i Västerudd där och... jag kan repetera här, jag fick ett fint svar. Jag mötte ju en bruttan där. Starke Saga heter hon, var Ingrid någonting. Hon är norsk miljonärska där. Bor ju där på Steninge slott och är vice vd då för Steninge slott AB. Var nya ägare där och jag fick ett väldigt fint. Jag mötte ju henne en gång där, det blåste väldigt kallt. Jag hade Arlandajackan på mig. Så öppnade hon en låst vägbom och körde in med en svart bil och låste igen. Jag fick ett väldigt fint svar från henne nämligen för att den där vägbomen har varit trasig väldigt länge och det var en omfattande biltrafik och mopeder ner mot Öskalleberget. Och om de grillar så är det förbjudet och bil och mopedtrafik får inte förekomma. Vägbomen har varit trasig nu för länge tycker jag och det blir nedskräpning också. Sen tog jag upp det här med metallskrotet som ligger där plus de här övergivna, trasiga gamla byggnaderna. Och när det gäller första e-posten om vägbommen och den här trafiken som är olaglig där så sa hon där att efter en vecka så var vägbommen helt förstörd. Och hon fick ingen som helst hjälp av varken polis eller länsstyrelsen. De hade inga resurser att hjälpa till med någon slags bevakning. Men det borde väl länsstyrelsen bekosta då. Helt enkelt en mycket, mycket kraftigare avspärrning då. Så att endast gående kan komma in. Men framförallt inte bilar. Mopeder kan ju smita förbi. Det finns ju sådana här otroligt kraftiga stålstängsel och sånt. Det finns ju stora kraftiga treplank som man kan bygga upp som är nedgjutna i marken. Med en kraftig port. Och kraftiga kättingar och sånt som är låsta. Ni vet, otroligt kraftiga grejer. Kivar kan väl faktiskt nästan förstöra det mesta. Men tre stora treportar som blockerar vägen. Men hon beklagade och var bedrövad över att inte hon fick någon hjälp då. Hon vet väl inte om att det var henne. Hon mötte mig en gång där. En blond. Och... Hon sa att de nya ägarna är väl inte insatta det här. Vad gällde metallskrotet då? Som ligger i stora högar och gamla jordbruksmaskiner. Och även ut med vägen ligger också spisar och skit. Så var det också känt utav dem. De kände till att det var metallskrot och att det låg slängda spisar. Och att de nya ägarna är väl inte insatta i det här ännu. Det vill säga att det planeras för att saneras då. Metallskrotet ska bort. Metallskroten ska bort där, de där spisarna också. Metallskroten ska bort då. Och sen... om ett fraktplan här. Och... om vi då går tillbaka till de här byggnaderna, det är ju alltså tre stycken lagerbyggnader som är avlånga där. Sen har det fallit ihop där. Och en betonggrund som jag såg också med gasrör och vattenrör. Och det planeras ju, Sigtuna kommun vill ju bygga 400 lägenheter där. Och då kan ni, och det blir väl så då att alltså Steninge slott säljer marken, men jag ansåg att det skulle saneras från den där bråten. Och att jag känner till att de nya ägarna planerar bostäder, alltså ja, Sigtuna kommun på Steninge slottsmark, alltså metallskrotet och de där spisarna planeras för att sanera. Ta bort då. De har inte haft någon ekonomi, de här gamla då, de höll på att gå i konkurs. Så att metallskrotet planeras att tas bort då. Det blir en ganska dyrbar historia, men å andra sidan metall alltså kan ju helt enkelt säljas, va, och det finns ett värde också i metaller. Det kan ju då smältas ner och användas igen, va, till stål. Någonting sånt där, va. Ja. Så att de kan få in pengar på det där metallskrotet, men det kostar ju pengar att transportera bort skiten. Och lite annat skräp. Sen har vi då de här gamla fallfärdiga byggnaderna där. Jag frågar också, det ska saneras. Jo, det var det där med bostäder som planeras då. Då måste ju marken saneras. Det vill säga att de där fallfärdiga husen ska bort. Och när det är sanerat då, sen säljer alltså Steninge slott AB marken till Sigtuna kommun. Helt enkelt. Ja, jag vet inte vad som hände. Det tickar vidare, hoppas jag. Jag drack lite pissgör med en cola utan socker. No sugar zero. Småhandla lite grann här. Ja, jag vet inte om jag har någonting kvar nu på plussidan. 319 kronor hade jag. Det kan inte vara mycket i så fall. 11 kronor i pant på flaskorna. Nu gäller det att man inte går ner. Jag får inte gå... Ja, max 1000 kronor i underskott får jag ha, men det är inte heller bra. Någonstans runt 500 kronor gör inte så mycket, men det är långt till den 18 juli. Mormor hade inte fått några pengar ännu utan sin dotter till sin pension och det där. Om det löser så kanske jag kan få några hund, om jag kunde få några hundralappar utav henne. Jag väntar på ett arv också. Metallskrotet ska bort där, det vet jag. Och det kostar pengar att transportera bort. Men jag vet att det finns, man kan sälja metall, alltså metallskrot, till sin skrotfirma. Så att de kommer ju få pengar för den där metallen. Faktiskt. Så att de får ju tillbaka en del av utgifterna för att sanera. Men varken polis eller länsstyrelsen vill hjälpa till i alla fall. Det går ju inte att kontakta Sigtuna kommun. För de kommer ju bara svara att det där är inte kommunens mark. Och det är Steninge slott som är markägare. Och det är länsstyrelsen. Och vi har ingenting med det att göra. Bla bla bla. Men det kommer bli nedskräpning i alla fall. Och det är olaglig biltrafik. Man ska inte vara någon biltrafik och mopeder i ett naturreservat. Och den här bommen alltså. Det borde ju gå att fixa bättre grejer då. Att helt enkelt gjuta betongplattor på varsin sida av vägen och sätta upp kraftiga stålgallergrindar alltså. Det finns ju såna där grejer. Men det kostar ju en slant. Och förhoppningsvis så ska hon väl ta upp det här nu med de nya ägarna. För hon menar på att de har inte hunnit sätta sig in problemet med Västerudd ännu. Så det var väldigt, väldigt utförliga svar jag fick från Inger eller Ingrid Starke Saga som är vice vd för Steninge slott. Ni kan ju se mina bloggar om det där också. Faktiskt. Så det var ett väldigt fint svar jag fick utav henne faktiskt. För det är ju inte Steninge slott som ska betala byggbolaget och bygga 400 lägenheter. Och Steninge slott ska väl inte, men i och för sig va. De nya ägarna till, nu ser jag kossor också. De nya ägarna till Steninge slott. Om jag kunde ta mig dit och titta på kossorna. Jag tror inte lämna ryggsäcken här va. Jag skulle vilja gå bort till korna och filma dem faktiskt. Men jag vet inte om jag orkar med det. Det är en liten väg fram till bondgården där. Korna är ju där för helsike. Man skulle filma dem vet du. Och det är en bra bit härifrån kan jag säga. Det är nästan en kilometer härifrån. De nya ägarna till Steninge slott är faktiskt ett fastighetsbolag. Kommer jag tänka på nu. Per Tåb. Han äger alltså kanske bland annat ett fastighetsbolag. Så det kan ju hända att Steninge slott ska bekosta och bygga och äga de här lägenheterna. Men annars så vet jag att Sigtuna kommun vill bygga 400 lägenheter nordväst om Steninge slott. Och det är väl ungefär där de här gamla byggnaderna är. Där är ju korna där nu, vet du. Jag skulle vilja ta mig dit faktiskt och filma de där korna. Men det är en bra bit härifrån. Och så har jag en ryggsäck att släpa på. Om jag skulle satsa på att jag gömmer ryggsäcken då. Men då måste jag tillbaka och hämta ryggsäcken. Nej, det går ju inte att filma förresten. Batterierna har tagit slut. Jag måste hem och ladda dem. Så att jag får ta de där korna en annan gång. Det är vackra kor där vid en bondgård. Bruna och vita. Nej, den stängde av sig själv faktiskt, kameran. För att de laddbara batterierna har laddat ur faktiskt. Jag vet inte om man kan se det på någon apparat. Men de måste hem och ladda de där batterierna nu i många, många timmar. Så att det måste laddas nu tills lampan slocknar på laddaren. Jag kan inte filma någon mer. Nej, just det. Jag vet inte vad den här gården heter. Det finns infart både från 255 och Enebyvägen. Det är för långt också härifrån med den här ryggsäcken nu. Men jag är väl nästan nere på närmare noll så att säga. Sen har jag 5000 i kredit som det heter. Och det vore bra om det kunde stanna vid kanske ett underskott på någon 500-600 kronor den här gången tills nästa pension. Men det blir nog svårt. Nästa pension är ju faktiskt den 18 juli någonstans åt det där hållet. Nästa vecka ska vi kolla posten också. Vi hade Bengan från Skåne som skulle skicka en liten lista här. Vi brukar ju faktiskt byta. Vi brukar byta CD-skivor och böcker och annat med varandra faktiskt. Jag har en hel del som vi har bytt med varandra. De spelade arabisk och ströp en katt. När man tittar ut på gården till exempel och på gatorna. Då ser man väldigt mycket exotiska saker. Det är väl världens alla folktyper och raser är väl nästan representerade. När jag tittar ut på gården och på gatorna. Det är exotiska. Ibland är det svarta hucklan och ibland är det med färger. Det är väldigt vackra kor där. Men jag kom ju på det att den där stängde av sig nu, filmningen här. Så batterierna har laddat ur. Ja just det, jag måste hem och ladda batterierna. Men det är kossor där. Och det är alla kor som de har då. Det är inte så jäkla många kor, men de är vackra faktiskt. De går runt omkring, det var en humla från Kumla där. Och trän som är helt döda. Vad heter bondgården då? Det var någon som cyklade va? Med naken överkropp. Ja, de landar väl här över Odensala då. Det är den här landningen västerifrån som det heter. Men det är ganska ovanlig. Det händer, det är mer sällan. Det är sällan det sker alltså, men det händer att de landar så här västerifrån. Och då kommer de över Odensala helt enkelt med för att tillståndet som Luftfartsverket har är väl vad jag vet alltså reaplan får gå över Odensala, det vet jag. Jetplan får passera på hög höjd. Och sen får man ju avvika också av olika orsaker. Om det är oväder så får man inte flyga in i ovädret då. Kommer DHL med släp här på gamla Uppsalavägen 255 på väg mot Uppsala kanske. Det går ju till Uppsala den här vägen alltså. Det är gamla Uppsalavägen 255. Den här landningen, men jag håller på att gnälla på det. Odensala liksom. Okej, det är väl hundratals människor som bor där och blir störda va? Men de flesta jobbar väl kanske. Men jag menar det är väl värre då när de startar söderut och stör hela Märsta och Rosersberg också. Och delar av Upplands Väsby blir störda. Det är mycket värre det. När de startar här öster och nordväst här helt enkelt om alltihopa. Då blir det ju uppåt Knivsta och ja, bergsbrunnar då. Hoppas jag slipper vifta på armarna och mer här. Det blir för kramp i hela skiten. Bikuper här så ligger en runsten. Nej, jag kommer på det att nu har jag en ryggsäck och som är ganska tung så där. Och jag hittar ju en transportkärra också som man kan använda. Jag ser ju korna där. Den som cyklar där. Det går ganska bra att cykla på gamla Uppsalavägen 255, för att det finns ett litet utrymme helt enkelt. Det finns alltså ett utrymme. Det finns ett utrymme på sidorna faktiskt. Ibland är det väldigt brett. Det är otroligt brett helt enkelt. Men det spelar ingen roll att det är så här superbrett, va. De ska bygga en cykelbana där till Vassunda. Från Uppsala, va. Men det finns ett bra utrymme på sidan att cykla i alla fall. Man behöver inte vara orolig. Ibland är det superbrett. Ibland är det superbrett alltså. Det är superbrett alltså. Det är en kar som har, han har naken överkropp. Och bara små byxor på sig ut och joggar i värmen där. Och det ligger en runsten och bikupor där. Men kameran stängde av sig själv. Så att batterierna måste laddas faktiskt. Och reaplan, propellerplan får ju komma över Odensala. Men det har också hänt att man har kört jetplan på låg höjd. Ibland av misstag. Men egentligen får man inte köra jetplan på låg höjd över Märsta och Odensala, liksom tätorten och det där. Men man får alltså avvika. 10% av planen får avvika då. Så kommunen har klagat på den här landningen som sker västerifrån, och den är ganska ovanlig. Den sker betydligt sällan kan man säga att den sker. Men den sker, men det är inte ofta. Och nu har vi sån jäkla otur att jag sitter just vid landningen här. Men alla som bor här i Odensala nu blir drabbade då. Både propeller och jetplan på låg höjd går ner och landar västerifrån. Men det har ju att göra med då att du har ju en landningsbana, eller en bana i alla fall på Arlanda, som ska hela skiten, all betongen ska bytas mot asfalt. Va? Så den är väl flera kilometer lång, den där banan. Men det sker alltså ibland landning västerifrån, och nu har jag sån otur då. För jag skulle till Ölstaby och dela ut lite flygblad. Och korna är söta där borta faktiskt, de har hästar också. Och så är det hund- och kattpensionat ut med. Ja. Jag kan komma tillbaka till Ölstaby, det är fler brevlådor, men nu har jag en ryggsäck här. En karl som är nästan naken faktiskt. Då har vi rak arm då. Det var spanska planer förut. Det var åtminstone ett. Jag tänkte på Franco där. Men de såg väl inte det. Armen är rak. Det kan inte bli rakare. En gubbe som hade naken överkropp och små byxor bara, ni vet, och visa ben och allt. Det verkar lite grann i min axel och sånt här på vänster sida, och det är väldigt varmt här. Så att jag hamnar på ett underskott faktiskt, men det vore bra om jag kunde ligga långt under 1 000 kronor sen till nästa pension. Kanske och sen 500 spänn och sånt. Upp till 1000-lappen på minussidan, det blir inte roligt. Jag har snart druckit upp 1,5 liter Cola Zero utan socker. Korna rör på sig, de är väldigt söta korna där. Jag kommer på det att den här kameran, har jag en ryggsäck också. Men jag kommer på det att kameran stängde av sig själv, så det beror på att batterierna tog slut. Och det måste laddas länge, länge tills lamporna slocknat. Vad händer nu då? Ja, det tickar på. Ja, jag sitter och pratar här, men nu tickar det. Ja, jag kanske har pausknappen intryckt här. Ja, jag vet inte fan, nu får jag sträcka ut armarna igen då. Ni kanske inte hör. Ja, nu har vi raka arm igen då. Hon tickade på igen. Jag tycker displayen slocknar hela tiden. Vet du fan, jag tycker jag pratar på här. Nu har jag en sån rak arm så. Tycker displayen, batteriet ska nog vara bra. Tycker displayen slocknar hela tiden. Det var pausknappen, nu fick jag göra romersk hälsning igen, men han var så snabb så han såg aldrig det. Nu har ju kameran slocknat då, för det måste laddas batterierna, så det är en tung ryggsäck då, men vi ska faktiskt ta någon gång och komma fram till de där kossorna där borta. Oj, det var en liten spindel. Han gjorde väl inte illa sig nu. Och det var en liten spindel. Klämde jag till dig? Han piggnade till, va? Ja. Jag får vara snabb med armarna här till klockan... Jag vet inte hur många timmar jag ska vara kvar här. Det var raka armar då. Det var ett plan från Spanien också här, så det passar ju perfekt. Så kameran är avstängd och så får vi ladda batterierna då. Och displayen är alldeles svart här. Nu ser jag inte ens om det blir någonting. Ja, displayen lyser inte, va? Ja, jag förstår det. Den spelar väl in, hoppas jag. Jag ser inte riktigt. Jag får prata på helt enkelt här. Det var en liten spindel här. Herregud. Men det är för långt också. Så har jag en ryggsäck också. Sen har jag inga batterier till. Den lilla spindeln vill inte bli infångad. Jag satt i alla fall en del på balkongen här. Men det rann under, det droppade och rann under armarna då. Och sen har jag blöt på armarna och blöt på benen också. Jag har det fjällat här. Och röd och brun på ryggen, armarna, magen här. Det är väl bara... benen som är fortfarande ganska vita. Det är inte speciellt med blåbär här. Jag vill bara säga att några enstaka pyttesmå jäklar. Jag vet inte hur det blir med blåbären i år. Det var väl en grevskopa som kom där på gamla. Det är ju gamla Uppsalavägen 255. Men den går ju till Uppsala den här. Och sista biten så går den under järnvägen. Och Sevja ligger alltså 8 km söder om Uppsala. Bussarna utgår ju, gröna stadsbussarna utgår ju från Stora torget där. Och det är södra, Uppsala södra då. Jag har ju filmat nu på mediasidan 5.cjb.net. Ni får ju rulla ner där. Det har kommit upp några filmer där nu till att börja med. Sen tömmer man minnet också. Nu får vi ju ta några andra batterier här. För det måste vara påslagen när man för över filmerna. Och det finns inte för Vista heller, så att jag får köra på Expedatorn. Det var en lastbil där. Det här är ju gamla Uppsalavägen då. Lastbilen körde mot Odensala här. Så att det här är då gamla Uppsalavägen då som går till Uppsala. Det går mellan Märsta och Uppsala här. Men det går väl inga bussar på den här linjen. Det är väl bara skolbussar som går någonstans. Men det finns ingen busslinje som går på den här vägen. Och den går väl längre upp, va? Och så svänger den av där över Sigtuna, va? Jo, det finns ju en buss som går mellan Uppsala Knivsta station och Vassunda, va? Ner mot Sigtuna då. Då har vi en rak arm igen då. Det kan väl knappast bli rakare. Det var väl en riktig rak arm. Så att vi måste ju hälsa ordentligt här. Och spanier där, det är spanskt. Det passar bra, jag tänkte på Franco där. Han dog väl 76, dog inte Evert Taube också då. Jetplan på låg höjd här, vad säger tillståndet om det? Egentligen inte, va? Men det är en bana som är avstängd här. Men displayen blir alldeles svart här. Men när jag trycker så tickar det på. Så det är väl så att displayen visar väl inte hela tiden då kanske. Jag får väl babbla på helt enkelt här. Det är väldigt svårt att se helt enkelt. Nu ser jag att det tickar. Jag tror att jag spelar in i alla fall. Jag får väl vifta med armen snart igen då. Jag har en energiburk jag kanske måste dricka upp också. Den är ju pissgömmen. Men det ligger en bondgård där som har både kor och hästar. Det skulle man ju ta sig upp på den där lilla vägen och filma. Så en ganska stor skog som är här. Alltså skogen mellan Eneby till Uppsalavägen då, gamla Uppsalavägen. Och sen på andra sidan gamla Uppsalavägen då. Det var ju där jag höll på att virra omkring. Man säger långt här borta så ligger Kjellbo, södra Kjellbo då. Med Lövstaholmsbacken där. Och sen kom jag ju faktiskt åt helvete va. Alltså jag hade ingen cykel, inga nycklar, ingen plånbok, ingen tröja, inga byxor, ingen ryggsäck. Och irra och kom ner i en kohage och kom ut någonstans i Odensala, någon gubbe. Och alltså jag måste få hjälp av en människa, det är bara cykelbyxor på mig och naken överkropp. Och såg inte till en människa, det var något extra hus där med en öppen dörr va, men det fanns ju inga människor där. Men det stod någon bil där. Plötsligt så dök det upp en gubbe i alla fall då. Han hörde ju så dåligt då. Jag hör så dåligt, sa han. Jag har jobbat i tunnlar hela livet, förstår du. Var den värsta arbetsskada som läkaren hade sett, förstår du. Jag frågade om Uppsalavägen gick här borta. Och så sa jag att jag kom in i skogen. Jag tappade bort min cykel, sa jag. Jag kom in i skogen där vid Kjellbo. Kjellbo, sa han. Det är väl en halv mil härifrån någonting. Och gubben körde fort som fan i sin bil där, vet du. Då satt jag nästan naken. Som en pojkslampa. Med bara cykelbyxor och visa ben och naken överkropp. Vad tänkte han då? Han körde bra fort gubbstrutten, vet du. Men det var bilar som skulle köra om. Och sen skulle vi svängt in precis där. Någon liten elstation där jag gick in från början då. Men då åkte vi förbi. Och sen in på en grusväg då. Men då, jävlar i mig, vet du. Då gick det upp ett Liljeholmens, vet du. Den stora ängen, ja. Och grusvägen hade jag ju sett. Jag känner igen mig, skrek jag. Stanna. Ska vi inte köra en bit till, så gubben. Så hoppar jag ut. Kom en tant och kvinna, eller man och en kar. En kar och en kvinna med en hund. Och sa jag det. Jag kommer bort från min cykel, sa jag. Men är det inte höga berg där borta i skogen? Jo, det stämmer det, sa karen. Ja, där står min cykel, sa jag. Det var några rådjur som sprang bort då. Man klättrar rakt upp för bergen och efter mycket om och men, där. Där var cykeln, där var mina byxor, min tröja, min ryggsäck, mina nycklar, min plånbok. Och jag var helt förstörd. Jag hade travat omkring i timmar. Jag hade satt cykeln på ett berg och gått rakt ner. Men sen när jag skulle gå upp igen så gick jag för mycket till höger. Så att... Ja, det var åt helvete alltså. Man ska aldrig göra om det där alltså. Man får inte lämna cyklar och nycklar och alltihopa på det här viset och irra omkring. Ibland är det nästan bättre att inte ha en cykel med sig helt enkelt. Som idag faktiskt. Får nästan dricka upp den här energidrycken också faktiskt. Jag känner efter här om jag har den med mig. Ja, den ligger väl här kanske. Jag får nästan dricka den här energidrycken faktiskt. Jag sträcker upp armarna ordentligt här sen. Så att det verkligen blir uppsträckt. Och det tickar på va? Ja. Jo, det tickar på. Utav helsike faktiskt. En fågelkvitter här. Och jag har lite värk i axeln här. Nu ser jag när jag får sträcka upp mina armar i en romersk hälsning igen här. Och riktigt göra en salut. Welcome to Stockholm, you motherfucker. SAS and Norwegian. And Lufthansa, you know that I hate ya. Really. From the bottom of my heart. Yeah, baby, I'm dressed in black and I'm born to hate, man. Salut, ja. Franco, jag tänkte på spanskt. Spanier. Blåsta. Trumpet. Naja, du ser att jag får sträcka ut. Nej, jag var lite för snabb där. Jag får vänta lite till då. Vad är det ingen som behöver vänta egentligen här? Ja, det mullrar på och så kommer nästa här. Nu ska vi sträcka ut ordentligt här. Nu ska vi sträcka ut. Vi har den redan uppåt, rakt. Han är rakt upp. Riktig. Armen är så rakt den kan bli. Nu är den verkligen utsträckt. Oj, oj. Här är den verkligen sträckt alltså. Åh. Hello, you motherfucker. Down to the ground, man. Learn to swim. Yep. Salute you. Jag fick en också en liten hälsning med rak arm här. Jag kan göra som förkortat bromsprov här. Jag är fortfarande lite stel i handled. Red Bull här. 12,50 fanns en för 14 också. Jag ska ta hem den. Ja, där kommer en ball. Heter sån där apparat då. Ja, Sigtuna kommun har ju klagat på den här landningen västerifrån då. Men vi ska prata om annat här. Man kan komma tillbaka till Lövstaby. Vi har ju fler brevlådor att fylla på här. Men det var cirka 15 stycken idag som fick nationell idag. Och jag var här för flera år sedan när de liksom började från början då. Med markarbetena och de allra första husen kom upp. Det är så att vartefter får de flytta in där. Men det blir ju som en byggarbetsplats. Och det är likadant med Steninghöjden där. Rondellhusen och de andra där. Det får de ju finna sig att det är störande arbeten. Och småbarnen får inte gå ut och leka. Det är farliga maskiner i närheten och sånt liksom. Rondellhusen har ju dessutom grävskopor utanför och biltrafik där nedanför sina lägenheter och balkonger. Det är inte så helsike roligt. Jag har inte fått något svar från Sigtuna hem angående grillröken också. Jag menar, det är ju tjocka moln utav grillrök som sveper över gården och det tränger in i lägenheterna och luktar illa. Jag vet inte om man kunde placera de där grillarna lite längre bort från husen på något vis. Om det var möjligt att göra så. På längre avstånd helt enkelt. Eller sätta upp något skydd så att inte röken går så där. Det finns väl klotgrillar också. Det finns ju klotgrill. Men det finns en annan typ av grill så att inte röken går upp i luften på det här viset. Men när man har tittat ut så får man ju se då. Afrika och Indien och svarta hucklen och Somalia och men det är just det att barnen är ju väldigt söta i alla fall, det måste man ju säga. Det är nepna små saker. Det är hon som brukar gå och tömma soporna i morgonrocken och tofflorna här. Och det är väl någon björk där som sitter och stirrar på mig på en björk som har gått av där. Och gick med stor mage där och sen fick hon en liten son där, kepsen håller på att ramla av. Man har svårt på lilla trottoarkanten. Hon får hålla lilla handen. Och sen då så var ungen snorig då, lilla pojken. Och så snöt hon honom med lite papper. Sen slängde hon det snoriga pappret i sandlådan. Det ska man inte göra. Ajabaja. Men om det är någonting som småbarn tycker är väldigt roligt så är det att få cykla på sina små cyklar med utan stödhjul. Och så springer de omkring på gräsmattorna med sina cykelhjälmar på huvudet och då ser de väldigt roliga ut. Här är en björk som inte har någonting högst upp där faktiskt. Vi har lite otur här att de landar västerifrån idag för att det är ingen vanlig typ. Men nu hamnar jag ju här. Det visste ju inte jag att de skulle landa västerifrån idag. Faktiskt. Men så har jag ju klippt en hel del också. Det hade jag inte gjort på många år. Men jag var tvungen att justera på sidan här faktiskt. Jag gjorde ju beredskap en gång i lumpen där och var kvar en vecka och glömde min rakmaskin där. Och då sa kapten där att du får väl justera det där skägget, sa han. Men det var ju det att jag hade glömt min rakmaskin, så jag kunde inte göra det. Jag undrar om Werner Örn lever förresten. Jag har inte fått något papper från honom. Det var en betalningsorder som jag för mig var på 450 kronor som istället var 700 kronor. Men eventuellt så var det någon sån här, jag vet att banken tar ju avgifter också för bankkortet man har på 250 kronor. Sen tar de ju en avgift för att ha personkontot också för varje år, årsavgifter för bankkort och sånt. Så att det är någonting med 250 spänn där som inte stämde. Och hängslena ska användas till ett par vinterbyxor som jag lurade trafiker på, för de är vansinnigt stora. Det var ett helvete på jobbet med de där byxorna, för de bara ramlade ner. Det är någon fågel som sitter på en avklippt björk och stirrar. Jag ser ett huvud som svänger åt olika håll där. Så vägen här, den går ju alltså till Uppsala då. 255an. Gamla Uppsala vägen helt enkelt. Och det ligger en bondgård där som har både hästar och kossar ut med Uppsala vägen. Med infart även från Enebyvägen där. Kossorna där i Västerudd i alla fall fick jag till svar då från Steninge slott där, vice veden Ingrid Starke Saga, att det är en bonde som arrenderar fodervallen, och kossorna, det är ägaren från Steningedalen då. Det var bara 5 stycken, men det var väl en annan typ av kor förra året. Och likadant i Rosensberg där, så nära slottet där, så var det en annan typ av kor förra året, men den här gången var det några långhåriga som samma som Steningdalen. Och sen har vi då Fysingen, vet i alla fall att det är cirka 15 kor från Steningdalen. Almungevägen, Vallentunavägen och Sanda ängar har vi samma typ av kossor, så att de skulle ju faktiskt i princip kunna komma från Steningdalen. Jag kan inte uttala mig om det faktiskt, för jag har inte, känner inte till varifrån kossorna kommer faktiskt. Jag har ingen aning. Jag satt i alla fall igår på balkongen och det droppade i alla fall under armarna och rann armar och droppade under armarna och droppade, och benen var blöta också. Och displayen slocknar här, men den gör väl helt enkelt det. Jag tyckte jag hörde hack i hackspett. Men det kan väl inte vara möjligt. Det är en björk som har gått av där och sitter en fågel där. Men där finns också en bondgård faktiskt. Det är både Droppstadgård och Ölstadgård och Lilldroppstad och grejer. Hela Odensala är fullt av bondgårdar. En del har väl hästar och kossor och getter, och en del har kanske inga djur alls. Men det har funnits väldigt mycket jordbruk här i Odensala. Det är en mycket gammal bygd. Odensala är väldigt vackert och rena landsbygden alltså. Så det är bara 4 kilometer från själva centrala Märsta då. Och den här svängen blir i alla fall på några kilometer, så har vi delat ut några nationell idag. Men tyvärr så har man en form av landning idag västerifrån här som inte är så vanlig här. Men det kan inte jag veta. Så att jag får väl sträcka upp mina armar här och ge dem lite salut, lite romersk hälsning. Det var ett fraktplan och sen var det rätt spansk där. Men det här drabbar ju då de som bor i Odensala faktiskt. Och det här har ju kommunen klagat på, den här typen av landning. För här drabbas ju då Odensala. Inte bara av propellerplan på låg höjd utan också jetplan. Men landningen är inte så lika brutal som starten, alltså ett plan som ska upp i luften, det är mycket värre. Ett plan som ska upp i luften liksom, ni förstår vilka krafter och vilka tyngder va. Så att det är alltså fullastat med bagage och passagerare och all det där, hela flygplanets tyngder. Och motorerna går för pressas då, det ska upp i luften liksom. Men det är en procedur som är ibland väldigt seg. Men han går helt enkelt otroligt långsamt upp för vissa plan. Och så svänger de, vrider sig totalt ut mot havet, va? Så att man undrar ibland om de ska störta. Alltså det är så ruskigt. Men jag kan ju inte veta var flygplanen är någonstans. Jag måste i alla fall få komma ut och röra på mig. Jag ska trycka på en liten napp. Ja, det tickar på där. Batteriet ser bra ut. Det har suttit inne i USB-porten där det har blivit laddat. Så får man tömma ur. Så vi har tisdagen den 13 juni här 2009 och alla mina räkningar ska väl vara dragna. Men eventuellt så kan det finnas någon elräkning som dras i början på nästa månad. Så att jag kommer ju definitivt hamna på minussidan här. I värsta fall så kommer jag gå så långt ner som en tusenlapp i underskott. Så att nu får vi inte köpa några grejer som kostar 1000 kronor och mer. Nu får vi inte beställa någonting just nu. Sen när vi kommer i mer balans med ekonomin så kan vi bara beställa några enstaka. Det går ju till maten bara. Ni vet. Räkningar och maten. Och då får man titta på priserna. Och nu har jag hela frysen full med mat så den biten är bra. Jag vågar inte köpa korv heller idag för den skulle bli dålig i värmen här. Frysen är proppfull. 28 grader i lägenheterna nu. Och man ska egentligen dricka de här energidryckerna kylda då. Men det går ju inte att göra här. Här är det pissljummet. Datarummet är otroligt varmt. Jag har en fläkt bakom ryggen så jag faktiskt fått upp ett stort här stora fönster då lite grann. Och spänt fast det också vid en kontorslampa där som de skulle slänga med lysrör. Men den funkade. Jag tog hem en del saker från jobbet där. Jag hamnade på tågställningen så tog man hem svarta sopsäckar där. I olika storlekar gratis men de är ganska billiga. En del stolar som SJ skulle slänga. De räckte ut bara, skulle bara slängas. Men de knarrar ju ganska bra. Jag släpar ju upp också. Jag hade ju inga möbler. Jag fick ju första lägenheten uppe se att fick jag ju sova på golvet ett första tiden. Det var ju hemskt. Då skulle man köpa en madrass på en gång. Men man köpte ju en sänggavel istället och sen madrassen då. Men den där jäkla sängen, det blev ju fel på någon fjäder där. Så att man, så fort man rörde sig så åkte den där fjädern omkring. Och den sängen kunde jag helt enkelt inte ta ner till Märsta helt enkelt. Den fick inte plats. Och hela det där schabraket där, det fastnade i trappan också. Jag på ramla baklänges där. Ensam fick jag göra allt. Sen fick jag gömma allting nere i källan där. Bara madrasser och skit. Bara lämna kvar alltså. Vi längtar efter att få ge dem en riktig salut med raka armar här. Raka armar ska det vara. En riktig romersk hälsning. Jag lyssnar med mitt vänstra öra. Jag ser bikuperna i Enebyvägen. En lekstuga. Och det finns en runsten där. Och så är det en stor skog också. En stor skog emellan Uppsalavägen och Enebyvägen och Enköpingsvägen där. Men bortåt Källbo i alla fall, där borta ska vi inte gå in och mer. Jag lämnar ju cykeln på ett högt berg och liksom, sen kom jag lite snett där. Till höger och det var ju berg överallt. Var än jag tittade så var det berg, de såg exakt likadana ut. Men jag hade ju kommit för långt till höger helt enkelt. Men det gick inte att hitta cykeln, det var helt omöjligt. Nu flög han iväg där. Han landade där. Det var någon som knackade på min dörr men jag öppnade inte. Även fast jag sitter i skuggan så är det väldigt varmt. Och Hacke var här också, jag har knappt några kläder på mig. Och fläktar lite lätt här men det här kommer ta slut det här. Det var 30 dagar då, imorgon är det första juli då. Och displayen har slocknat här, men jag tror jag pratar in, för jag ser att batteriet är fulladdat. Displayen lyser inte hela tiden. Då måste man trycka på en knapp så kommer displayen fram och lyser. Så det spelar in här fast displayen är mörk. Sen är det folk då längre ner som sitter och babblar på sina balkonger med fruntimmer. Och det kan jag absolut inte lyssna på. Stänga balkongdörren då helt och hållet och så på med fläkt då. Men sen vaknade jag till och fick upp ett stort fönster som jag har. Det är sådana här stora, stora fönster då. Så jag fick upp ett fönster där faktiskt på natten och fick in ordentligt med luft plus den där fläkten. Jag hade ju en så här otroligt varmt vintertäcke som jag tog bort. Men det här täcket är också väldigt varmt. Jag vet inte om vi ska ta och dricka upp den här energidrycken fast den inte är kall. Det blir otroligt svettigt helt enkelt. Helt enkelt. Det innehåller ju alltså 15, vad är koffein här? Ni hörde mig va? Alltså jag kanske inte hörs, eller hörs jag inte? Och jag hörs nu, ja. Ja, jag dricker upp den här för den innehåller ju väldigt mycket koffein då. SAS får ju sparka 15 000 till. Men ändå går det med 7 miljarder i förlust. Och det var ju ett tyskt KLM som gick med 8 miljarder i förlust. Och British Airways ska jobba en månad, 4 veckor utan lön inklusive veden då. Så att det går ju väldigt bra. Det går inte bra för SJ heller. De skrev ju det där brevet då till 500 leverantörer. Där de kräver att leverantörerna ska sänka sina priser med 10% och öka betalningstiden till 2 månader. Ett indirekt hot alltså. Men jag visste ju inte att SJ hade 500 leverantörer alltså. Det låter väldigt mycket. Och 10% i sänkning där, det innebär väl att de måste sänka sina löner. De kan inte ha lika höga löner om de sänker sina priser med 10%. Det är väl ganska mycket det. Jag fick dricka den här energidrycken med pissjummen här, men det blir i alla fall... innehåller ju mycket mängder med koffein där. Trailer utan trailer då. Faktiskt. Jag kan inte tjafsa med det där, jag måste få i mig det där koffeinet. Det ser ut som ormspott där. Det var Kaje som pruttade på kepsen, jag var ju runsa en gång där, jag hörde ingenting. Det är ganska döda trän där, men de satt i alla fall tydligen och de sa ingenting. Perlöp sa det bara. Och jag tog av mig min militärkeps som jag tappat den sen. Jag såg att det var prutt. Och så tittade jag upp. Då blev det fart på Kajra, ska jag säga. Då sa jag, vem fan var det som sket på kepsen? Ska vi se när jag får vifta med armarna igen då. Göra romersk hälsning här. Jag vill blåsa lite. Trumpet då. Innehåller ju alltså vatten och socker, citronsyra, taurin och surhetsreglerande medel, natrium, citrat och kolsyra, aromer, koffein. Inositol och vitaminer, niacin, panton D-syra, proteiner, kolhydrater och fett och fibrer och natrium, vitaminer, niacin, pantetiosyra. Det ska väl innehålla koffein också va? Ja, det är olika typer utav Och koffein också. Ja. Faktiskt. Nej, jag var lite för snabb. Armarna vill bara upp hela tiden alltså. Jag lovar det. Fy fan. Här vill armarna upp i en riktigt rak, raka rör alltså. Här ska det vara tysk hälsning, vet du. Fy fan. Raka armen, så här kan det inte bli alltså. Ja, nu kommer vi igen då. Nej, jag tror det var... Nej, jag får vänta lite då. Åh, fy fan. Nu ska vi... sträcka ut nu då. Så här, nu är det kan inte bli rakare. En raka rör. Fantastiskt vad rakt det. Ja, det var verkligen. Verkligen rakt. Och herre jävlar vad rakt det var. Den armen var rak, ja. Ja, det tickar på, ja. Det var att displayen slocknar, ja. Ja. Så det är tisdag den 30 juni då, och imorgon är det 1 juli. Jag hoppas att alla räkningar är dragna, eller kommer en till. Jag är väl nästan nere på... Ja, jag vet inte, jag handlar inte så mycket, men... Jag är väl nästan nere på noll nu. Och se om min mormor kan få pengarna av sin dotter då, som kan få skicka några hundralappar till mig. Hon brukar skicka 500 kronor ibland till mig, jag vet inte om hon kan få det. Det skulle vara underbart att få 500 kronor utav min mormor faktiskt. Och använda till mat. Hon hade inte ens fått några pengar av sin dotter ännu. Det är hon som skickar allt. För hyran var visst inte betald, jag vet inte fan. Det är en bostadsrätt. Jag ska ju få ärva den där lägenheten. Hon ska ju sälja den för 2 miljoner och köpte för 1 miljon. Det ligger ju i testamentet. Det är ju dottern som äger lägenheten. Hon ska ju hjälpa mig. När mormor dör då så ska jag få en del utav försäljningen, ni vet. Kan ju säljas kanske på Södermalm där för 2 miljoner. Kan man väl kanske få någon 600 000 kronor. Det vore ganska bra. Kanske 450 000 kronor också. Det skulle räcka faktiskt. Det duger. Ja, det var raka armar där. Jag var lite för snabb ibland där. Men jag fick vänta lite. En som cyklar där. Men det blir för varmt att cykla också nu. Men... nu gjorde jag ju faktiskt en resa här. Faktiskt då i fredags och... dels hade jag inte varit uppåt Odensala faktiskt på länge. Det är väldigt vackert Odensala. Och dels hade jag inte varit norrut. Jo, jag hade varit i Knivsta faktiskt. Men den här riktiga lång... Järvafältet var bara 4 mil. Jag tänkte liksom riktigt... Eller man ska säga så här då. Den där svängen till Uppsala liksom. Och en lång, riktig lång sväng som verkligen... Fast jag vet inte... Det är klart, det tog många timmar, det gjorde det väl. Men som sagt, vad... Den här gången tog jag gamla Uppsala vägen hem. Det tar mycket längre tid att åka samma väg tillbaka igen över... Ja, ner mot Alsik och Knivsta och Hova och det där va. Utan man ska ta sig ut på gamla Uppsala vägen när man är i Uppsala. Och bara åka söderut mot Märsta. Hålla sig på sidan, det går alldeles utmärkt, det finns fint utrymme. Faktiskt. Mm. Ja, jag tyckte det var... jag såg fel där. Jag tyckte jag skulle sträcka ut armen. Jag får vänta lite då. Lindqvist. Ja. Jag tyckte jag skulle... Jag får vänta lite. Ja, man sitter och pratar för sig själv, ja, men det gör ju folk också med såna här mobiltelefoner. Men det här är ju Gunnar mikrofon med den nya MP3-spelaren. Den spelar in hela tiden här, men displayen blir mörk då, för den lyser inte hela tiden. Det spelar in, så fort man trycker så ser man att det tickar. Så man avslutar genom att trycka in hela tiden på menyknappen då. Och då blir det shut down. Den slår ifrån helt enkelt. Och då är det inprogrammerat då i minnet då, recordingen helt enkelt. Så att det är så man avslutar. Och Michael Jackson var ju uppe och dansade där till klockan 12 på natten, men hans kropp var utmärglad. Det var väl inte läkarens fel, eller var det det? Han hade olika typer av mediciner som var nästan narkotiska. Han var nästan skallig och hade sticksår vid hjärtat och jag vet inte fan, det var konstigt det var. Men jag vet inte om läkaren kan bli ansvarig för det här. Läkaren ska väl i alla fall ansvara för hans hälsa, tycker man. Men hur kunde han vara uppe och dansa till klockan 12 på natten? Det blev nog för mycket helt enkelt. Och hade han inte dött nu, han skulle hålla 50 stycken shower i England. För att få in en massa pengar. Så att det hade kunnat bli så tragiskt att han helt enkelt hade avlidit på scenen mitt under pågående show. Och han har ju verkligen gjort om sitt ansikte, men hans kropp var helt slut. Men det tycker jag väl att läkaren ska ansvara för, att han inte var i så dåligt skick. Men de sa att han såg fräsch ut där på kvällen och dansade till klockan 12 på natten, och ändå så dog han. Men det finns ju en bondgård här borta i alla fall som jag ser här. Ingång både från Enebyvägen och Uppsalavägen och hästar och kor. Man skulle vilja filma. Det ligger en bondgård där. Hund- och kattpensionat också. Och så är det trän som har gått av här också. Och ingen helikopter kommer heller. Och landar inne i mitt öra. Så displayen är släckt, men den spelar in. Och trycker man så ser man att det tickar. Och trycker man en gång till så blir det pausläge. Håller man inne menyknappen så blir det shutdown. Och då är det lagrat i minnet då på recordingen där. Här växer svampar på en björk som är avklippt. Ska jag få sträcka ut armarna nu? Raka och fina? Nej. Ska vi lätta på trycket sen kanske så småningom här. Den är pissgömmen, men det får det bli det. Man får i alla fall i sig energidryck, burken. Jag tyckte Jörn Lindberg körde burken två gånger. För andra gången. Han inledde med burken, sa någonting. Så hade jag burken igen med hejva beriva. Och likadant en annan gång också. Nu är armen alldeles uppåt och sträckt. Ja. Den kan inte bli. Det är rakt. Det är en riktig romersk hälsning alltså. Nu ska vi göra en riktig salut. Norvegien kan dra åt helvete. Här får han då. En spottloska fick han också. Det är någonting som rör sig på Uppsalavägen där borta. Långsamt faktiskt, jag ser inte vad det är riktigt. Man kan ju bli på så in i helsike dåligt humör. De brukar väl inte landa den här vägen i vanliga fall, det är ytterst ovanligt. Jag såg väl någon som drog en gubbe med rullstol också. Någonting som rör sig på Uppsalavägen där, gamla Uppsalavägen. Nu är hela Odensala förstört idag. Nu får vi sträcka upp armen igen då. Jag tyckte det var någonting. Jag kanske hörde fel. Ja, man får inte vara i fred. Ni hör ju själva. Jag fick inte vara i fred i Bergsbrunna heller faktiskt. Jag får väl hälsa då. Vart efter här. Sen ska jag gå ner där nere och gå ut med kanten och se hur jag kommer ner mot den här lokalvägen. Ser vi mot tullen där så småningom. Jag får sitta här på röven några timmar. Jag ser inte vad det är för någonting. Är det någon som drar på en cykel eller? Kanske någon som har fått punka. Någon som går långsamt. Är någon som drar en barnvagn eller en rullstol? Men det finns i alla fall utrymme på Uppsalavägen på varsin sida faktiskt. Och på vissa ställen så var det väldigt brett. Det ska bli en cykelbana i alla fall. Så småningom mellan Uppsala ner till Vassunda. Och Vassunda ska bli till Knivsta. Nu är armen så rakt den kan bli. Och där har vi den norra svängen istället för över soptippen då. Hur långt norrut är det där planet då? Det är väldigt svårt att se faktiskt. Uppåt Knivsta kanske. Jag får sitta så här med armen då. För klockan 22. Då tar vi nästa då. Så att ska jag blåsa ut. Han fick en hälsning där. Där fick han. Där fick han. Fick han se armen. Han fick se den. Och här lyser en sol över fälten här. Jag har fått lite värk i axeln också här, men det får jag väl leva med. Om min mormor får loss några pengar nu. Faktiskt så hon kanske kunde skicka 500 kronor. Men hon har inte fått några pengar av sin dotter ännu, det är konstigt nog. Hon har inte betalt hyran. Men hon gjorde det så förr i tiden. När jag hade det besvärligt. När mitt avgångsvederlag tog slut efter ett halvår, det vet du där. Man fick vara hemma utan lön, eller med lön utan jobb. Så fick man ju 500 kronor. Ja, det vore ju faktiskt räddningen nu för mig att få 500 kronor utan min mormor. Eller kanske 300 kronor. Men eventuellt så kan det vara någon liten elräkning som dras i början på månaden också faktiskt, tyvärr. Jag för mig det att det kan gå några dagar in på en månad så kommer en elräkning också. Så att det kommer bli på minussidan. Och eventuellt så kan det gå ner till 1000 kronor också. Men jag ska se om min mormor kan hjälpa till med 500 kronor. För det kommer bli dåligt det här. Men frysen är full i alla fall så ni får hålla igen. Och det ska inte beställas någonting. Det är bara maten då. Så att vi får ju hålla. Vi får ju hålla här. Hålla igen lite grann faktiskt. Inga brakskiter och livgardet håller käften i flera veckor här. Någon grön gubbe ute åker. Ringduva har vi där också. Så att det är lite otur att sitta med röven här faktiskt. Den här typen av landning brukar inte vara så vanlig, men nu blir det så här i alla fall då. Hade jag vetat att de skulle landa här så hade jag nog inte delat ut något nationell idag i Ölstaby. Men jag ska komma tillbaka till Ölstaby. Det är fler brevlådor här. Cirka 15 tidningar idag. Jag ska lämna rapport på det här. Men det blir... Jag ska fortsätta att dela ut mer här. Det är fler brevlådor. Så har jag en ryggsäck som är ganska tung också. Det var det för typ av buskar där borta. Jag ser inte om det kommer. Men det är bara några enstaka blåbär. Jag tror det är för torrt i marken helt enkelt. Vi har ju blåbär och hallon. Sen kommer ju svampen också. Jag vet ju det är en i beskogen där. Man vet ju vad man hittar svamp för. Men militärskogen här, Rosensbergsskogen, vet jag. Det var en stig där som var så gul. Jag bara plocka. Och det kom flygplan varenda minut över huvudet på mig. Men det var otroligt bekant det där. Och sen nästa sommar då så fanns det inte en enda kantarell på samma ställe. Det var ju väldigt konstigt. Det var ju väldigt konstigt alltså. Väldigt konstigt. Myrorna tycker om det här kladdiga också. Var väl rak arm då. Den är... Armen är ju... Ungefär ormråken också mitt uppe alltihopa här. Den är ju så rak. Fabbe Ormråken har vi här. Han blev inte bortjagad till Fabbe Korpen. Det var länge sedan ni hörde Fabbe Korpen eller Fabbe Spelkråkan. Gröngölingen säger. Och lika grön som bladen. Har vi en ormvråk över Eneby här. Och det är otroligt varmt. Jag tappar totalt bort vad jag ska säga när jag blir så här störd hela tiden. Jag fick i mig i alla fall. Myrorna ville också ha det här. Faktiskt. Men det gäller att hålla armarna raka här. Den högra armen rakt ut bara. Och hålla stadigt. Och ge dem en riktig hälsning. Vi väntar på nästa. Jag kan knappt vänta. Nej, nu var jag lite för snabb. Ja. Nej, jag får vänta lite då. Jag var inte tillräckligt snabb. Sa de det. På tågstädningen, ja. Men jag var ingen tågstädare. Jag var ju tågväxlare för helvete. Jag tror att Trafiker hade ett Norrlandståg i Hagalund. När jag var där 2005, va. Men SJ kör ju där. Men Veolia Transport har i alla fall ett nattåg. Och det är väl det som Trafiker har hand om i Hagalund. Men till exempel vattentryckningen. Det sköter ju SJ. SJ har egen växlingspersonal sedan några år tillbaks. Efter bolagiseringen så var det Trafiker som skötte växlingen utav tågen då. Fick SJ betala för att få sina egna tåg växlade och rangerade, ni vet det där. Och vattentryckningen, jag vet att av vattentryckningen sköter SJs växling själva då. Så att de gick tillbaks till SJ många gubbar. En del gick till Green Cargo. Och från Green Cargo tillbaks till SJ. Och när jag gick till SJ och tillbaks till Green Cargo. Fram och tillbaks där, ja. Och Hagalund, där anställde ju Trafiker bara såna här arbetslösa invandrare då. Det var det de gick ut och sökte efter. Likadant det där med Stockholmståg då. Pendeltågen där. 100 stycken. Arbetslösa invandrare. I samarbete med Arbetsförmedlingen då. Alltså inte arbetslösa svenskar. Utan 100 stycken och allihopa skulle vara invandrare och arbetslösa. Ja, Trafikerar är väl verkligen politiskt korrekta. Och de har ju faktiskt fått sparka en hel del personal genom årens lopp. Och det är inte mycket växling kvar för Trafikers del. Och Stockholm central så finns ju ingenting. Stockholm Klara revs ju och byggdes upp en ny och den har ju också rivits. Och inga postvagnar dras ju från Tomteboda ner till centralen. Det finns inga växlingslok stationerade. Och det finns ingen växling alltså som är planenlig då. Utan om en vagn är trasig och sånt så får man använda tågloken här. Nu är armen rak och fin. Nu håller vi rakt upp bara här. Jag vet inte vad han tog vägen riktigt. Hur länge ska jag hålla? Jag fick släppa där faktiskt. Jag tyckte han kom. Jag vet inte. Kanske skulle jobba lite mer med vänsterarmen här faktiskt. För det är den som är stel i handleden här. Så att jag får köra med vänster armen några timmar här. Så ska jag väl lätta på trycket också. Nej, det var någon annan som försvann där. Men jag har ju sett bilder från faktiskt 1902 tror jag. Där de växlar tåg. Då har vi upp med armen igen då. Det kan inte bli rakare. Nu är armen precis rakt upp. Där ja. Nu fick vi upp han ordentligt här. Jag fick upp han. Det kan inte bli rakare. Så har vi gjort riktig hälsning här. Där fick jag en hälsning ordentligt där. Jag fick han ordentligt. Nu måste vi lätta ordentligt här på trycket. Nej, jag var för snabb där. Ja. Jag måste faktiskt, jag vet inte vad jag ska säga, jag måste lätta på det här. Ja, det var skönt. Det var rätt skönt faktiskt att få tömma ur här. Han kom snabbt där gubben, men jag var snabb där. Med rak arm. En liten skog här mellan Enebyvägen och det här. Kanske 15 tidningar idag, den nationella idag. Det finns ju fler brevlådor också i Eneby här. Får ju komma tillbaks. Jag orkar ju inte mer. Tar ju bara några i taget. Har ju börjat minska i alla fall. Får ju lämna rapport på det här. Till Vavra. Vavra. Vavrasuk. Vavrasuk. Var inte AFA som hade en kampanj för att Vavrasuk ska kastas ut? Han ska ha en spark i baken och skickas hem. Jag vet inte var Karl bor egentligen. Om han bor i Märsta eller Knivsta. Här är ju trän som har ju tömt ur ordentligt då. Blåsan här. Och det var skönt att få lätta på trycket ordentligt då. I blåsor då. Man blir så nervös när man sitter på rövra. Och är kissnödig. Och då får vi göra, sträcka ut. Och sen får jag också göra lite gymnastik med högerarmen här. Nu ska vi se här. Nu har jag armen så högt upp jag kan här. Nu är den verkligen sträckt. Det börjar komma lite slöjmån här också. Det är en riktig bamseplan där. Så att nu har vi tömt ut blåsorna. Nycklarna är vid snoppen här på mina cykelbyxor faktiskt. Spottloska fick han. Och då åkte jag armen upp fort som fan. Det kanske var tillräckligt snabb där. Måste jag träna vänsterarmen också. Jag har fått något konstigt där. Och det tickar på där. För batteriet är fulladdat. Så jag babblar på här. Det blir väl lite konstigt när jag pratar. Man blir ju så störd hela tiden. Man får ju inte lugn och ro ett skit. Jag tömde ut blåsan också. Och energidrycken var... Men den var ju ljummen. Och jag har fått någonting i håret också här. Jag tror jag lämnar de här grejerna. Jag ska ta en liten klunk på kolan här. Batteriet är fulladdat och det tickar på. Det är bara att displayen slocknar. Den lyser inte hela tiden. Om man trycker på skruven. Och Enköpingsvägen på andra sidan här. Där ser jag de små blåbär faktiskt. Jag får röra på mina fötter lite grann. Här var inte hemskt blåbär, det smakar torrt. Det finns ju knappt några blåbär heller. Jag är nästan naken faktiskt. Jag har faktiskt knappt några kläder på mig. Och det är en stor bondgård där borta också. Och nycklarna hänger och skaver vid snuppen. Jag ser ut som en riktig slampa här med bara små cykelbyxor och snygga ben och allt. Det var skönt att lätta på trycket. Ni får tänka på det också, att det är otroligt varmt. Och att jag har svår värk i fötterna. Att det är ansträngande att flygplanen jävlas med mig. För de brukar inte komma så här västerifrån. Men hela Odensala drabbas ju då. Man andas väldigt tungt. Har vi Sverigekepsen på oss. Så det kan bli lite konstiga inspelningar liksom. Ibland försvinner jag och kommer tillbaka. Och sen är det osammanhängande svammel kanske. Jag ser tre som är helt dött här. Men ni får stå ut med det. Det är otroligt varmt. Man får knappt någon luft. Och i lägenheten går det ju inte att vara. Det är ju hemskt. Balkongen, alltså. Jag satt ju på balkongen igår. Det bara det droppade under armarna. Och armarna var blöta. Och benen var blöta och svett. Och Älvstaby ska vi komma tillbaka till. För det är fler brevlådor där. Det är 40 hus va. Så att det finns fler brevlådor att stoppa ner nationell idag. Det var ju bara, jag orkar bara med några tidningar. Per gång. Ja, de kan komma snabbt ibland planen. Men då är jag snabb också med mina armar där. Och ger dem en riktig romersk hälsning. Och det ligger en gammal bondgård. Det är väl de som har hästarna där. Jag känner mig nästan helt naken. Fast jag har ju bara små cykelbyxor på mig. Jag vet inte om det finns några bögar som reagerar. 100 000 tyska bögar. Och det knäster det här. Det är grenar som ligger lite grann överallt som man kan snubbla på. Och stå på örera. Man kan snubbla på grenarna och stå på örera. Och det är en bedårande utsikt här ska jag säga. Jag får ta till det med lite dialekt här. Är det... Jag ser en byggkranera. Jag ser en byggkranera där borta. Ja, ska det komma lite blåbär i år då? Går som en liten stig här. Jag kan ju inte filma heller för att batterierna har tagit slut. Jag får ladda det. Och det tar ju många timmar tills lamporna har slöknat. Men han i alla fall filmar lite grann. Och det är ganska bra. Där kommer gubben där. Med traktorsläpet. Här går man som en slampa nästan halvnaken. Hade man varit tjej nu vet du så. Kunde man bli ett våldtagen i skogen då. Här är det. Tre rötter då. Och det fläkter på här i skogen då, ska jag säga. Det är alltså Gunnar och mikrofon här i skogen då. Och det fläkter på rätt skönt. Och det knastrar under mina militärkängor så den har blivit hårdig. Så att om man får loss lite pengar så ska man köpa nya kängor. Jag har ju på vattentete. Men ni får hålla till godo med det att det blir mycket svammel när man är ute så här. Man har ont i kropparna och fötterna och det blåser. Och det. Och så har vi lilla Hacke Hackspett också i skogen. Var är du då gullet? Var är du då? Puss på näbben på dig. Det kommer bussen som ingen åker. Jag är en liten slampa som är ute i skogen här, halvnaken här. Och det fläktar på rätt skönt här. Och under de här åren som har varit ute nu i skogarna. Man har ju kommit bort från järnvägen. Och lyckades de avskummen bli av med mig till slut. Och jag kände att det var bara skönt. Jag kunde inte jobba heller med värken i fötterna. Att det gick så jävla långsamt och stela tåg. Man har varit ute nu under flera år. Och vart än man har varit i skogen. Så har man sett Hacke Hackspett. The one and only Woody Woodpecker from Spice. Det är väl två stycken där, va? Är det någon unge där kanske? Har lillen kommit? Han är hungrig, va? Ja, det var två stycken. Han jagar mamman. Det var en hackspetsunge. Den jagade den. Den var hungrig. Den vill ha mat. Man ska ju lära sig, vet du. Man känner sig nästan naken faktiskt. Men i vanliga fall så har man åtminstone riktiga byxor på sig, va? Visa benen så här, det gör inte jag ofta inte. Ledbussarna går till Sigtuna. Och det tar tydligen 40 minuter att åka. Men bussen går ju som lokalbuss buss genom Ekilla och Til också. Den går inte raka spåret. Ja, det fläktar på det här prådet ska jag säga. Och så man kan komma där genom skogarna på sidorna. Förbi där de har tullen där. Eller så går vi rakt över bara, över åken här. Sisken är lite på. Här har vi hallonbuskar. Här ska det bli hallon sen. Det är bara det när man visar benen på det här viset som inte är speciellt ofta man gör ute. För man är lite blyg. Så får man se upp här. Hallonbuskarna är väl lite sträva. Så man kan rispa benen. Det fläckte på det bra ska jag säga. Det blir ju hallon sen. Vad fan var det? Det blir ju hallon sen. Det skraper mot mina lår. Det finns ju brännärslor också som man kan trampa på. Och där pressar vi ner honom. Jag tar jag mig på två ostadiga ben. Jag kanske ska köpa en mobiltelefon sen på ICA för 199 kronor. Telia Refill, Nokia. 199 kronor har som en nödtelefon om man skulle snubbla i skogarna. Jag ser väl det gamla värmeverket som är som reserv på vintern i Årsta. Och sen har vi fjärrvärmeverket i Brista som ska byggas ut med ny fjärrvärmepanna. Och rören ska grävas ner till vattendammarna. Och kolonistugorna ska flyttas från station till Steningedalen och Steningehöjden. Enköpingsvägen och här vid gamla Uppsalavägen du. Armen är rakt. Rakt upp i den. Har vi visat chauffören när han ska åka då. Dra ner byxorna och visa röven. Kanske kom ihåg Eddie Medusa där. Jag var i Göteborg och visade röven för två poliser fick stryk med batongen. Han visar röven för två poliser i Göteborg. Och så fick han stryk med batongen. Och Bittepung kan det dö. Han skrävade bort 50 kassettband. Och det fläktar på. Och jag har knappt någon kläder på mig. Jag tyckte jag såg en byggkran där borta. Ja, det gäller då. Jag får väl gå över åken här då. Jag tror man kan gå på sidan här. Man kan gå på sidan här så man kan komma på den där lokalgatan där framme där de säljer i Sigtuna tullen. Och jag är knappt och kläder på mig, jag är nästan naken när jag är här. Och jag visar ännu mer till mina snygga ben och lår och allting. Nu drog jag upp cykelbyxorna. Har tömt ur blåsorna och lättat på tryckorna. Där ser man Orenberga. Det är en torr jävla åker här då. Antingen så går man på sidan där. Men jag tror vi går rakt över åken du vet, till andra sidan. Så går vi på sidan där så vi kommer till den här lokalgatan. Det var någon slags försäljning där utav jordgubbar eller vad det kan vara. Oj, där la vi en liten rackabajsare. Det går någon vattendike här. Och där kör man också. Och där kör man också en motorcykel rakt över. Romersk hälsning, salute you. Ringduva. Ja, armarna upp då. Ja, det Jag fläktar på rätt bra du. Jag fläktar på rätt bra du. Måste visa att vilket håll de ska köra också. Ja, det fläkte på rätt skönt här då faktiskt. Det var en hemla från Kömla men ändå inte. Vet. Det fläkte på rätt skönt då. Så det är Gunnar och mikrofon i alla fall här då. Man åker upp utav sig själv här, jag vet inte fan vad det kan vara. Fan, försvann min trasa va? Fan tog den vägen någonstans? Hade jag inte det? Som jag ska... Jag tog inte benen. Nej men fan, det är inte... Det är smunt från det här med. Det finns ju smuggen, vet du. Har du inte tappat trasan, va? Nej, trasan har inte tappat. Fan vad det blåser upp. Fan vad det blåser upp här, så. Det är ju en slampa, vet du. Hade jag inte med mig en trasa från början här? Ja, det fläkte på. Ja, det var jag som var lite för snabb där faktiskt. Det är väl nästa arm man ska träna faktiskt. Fan, jag har ingen kläder på mig. Nu ska jag se här. Har jag tappat trasan tror jag? Hade inte jag trasan med det?